دا علاقې دا بازارونه د چاو ګرسره نه غوړې سل دا بند کړی دا بل خبره باندې سل کاله دا مخش دا اوس دا بازار کې دا څه چې بازار پر ډکتی دا کاروبار د جیدادو دی لوی لوی مارکیټو مالکان د دنیا مالکان سل کاله دا مخ نه نیوی کاله تیا کاله دا مخ هغه مالکان څه یوستا دا بازار وکنو وو هغه څوک مالکان نو خپل څوک واغې هغه یسته کړل تی ته بوند هغه مانر ته خلی خلی په ګړیا ته یې مدا غو جان شي نه کړی زومړو د غیر روانیت په ځان نه پي موکا ته ولڅش او چې په لاس درنه دا الله په لارې خرڅو موکا ته لکه بل چنان چې دستو بدستا مدستو ملک وما چنان چې دستو بدستا مدست ملک وما بدستا دیگر هم چنین بخوا درف د خطر راغلی د غترا راغلی د زمړ لاسو د غترا به د بل لاسو لږ کن ول موکته څورې خلیفہ او څکو ول زور لگا ول ها ول لاچ و زور لګم ول نو سبکم ډیر وایم ول خود نو څلور بجې کم څه کم انفقو د ځواني بیا خلفی د کیش د ځواني بیا پیدا کیږي لاله نه یو کرب ډالر واخ یو کرب ډالر نه یو کرب یو نیمه ګنټه په قران کې پیدا کیږي د ځواني نیمه ګنټه نه ځای کوي انفقوا فالذين امنوا منكم غره خدای ختم بها ترکیب غره وسته لا خبرون سبب ارمان کئ لا سونه به مجه وای ما خو پام نو ولا که چا پام کړه يم نه دی لاله کړه الله ما خو دل پام هم کئ کړه ولا ترته ناس دل پام يم کئ ول میزه کوي فالذين امنوا منكم شاكم لتيس مؤمنان وانفقوا لهم اجر كبير بخلوا مزدوري ورقوم الله فلاري کی پیسې ورکړل وما لكم لا تؤمنون تين والايمان ولا راوي ولا شایسته پیغمبر شته دا شایسته خبري کړل درته کی څه په درشې چې مان بدر راوړي ولی به نه راوړي به خبر راوړي وما لكم لا تؤمنون من استقامت په پریمان نو ولی نه کوي بل رسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم سار ما شام پیغمبر تیرا بولی چې تاسو ایمان پر رب راوړي وما وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين تاسو کوم ميثاقونه وادي ما خستید یو ور مدلته د سره خستید د ټولانی کتاب سره مم اخستید په الست کې ما هم در سره خستید ابل ورځ ما سره د شرم شران نه در وخت چیر سمعنا واتانا کن موږ غره پابند کړي د لوړم کړي د خیال کو چې بن اسرائیل والا چمناو کې کړي او هغه مم نتیجه واره در چې بن اسرائیل لوري ما ته ولې کوم انجام بس موږ لوړ ورکړي خدای ته ګورته په دا پوسوس موږ ته لاما انت یا تان چې سمعنا وا بس مران خبرې ته غوږم نه ستابې ولاړې ول نو هغه قدر ته ول چې ما بشین نیمه ګنټه سبق وایست ول بالکل حاضر دا دون خبر نه دي نیمه ګنټه دوا شي منظور است چې لا يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين كتاسي واقي باور لري هو الذي دا ذات ينزل على عبده آيات بينات لو انتظامي کړي جبريل با قاعده د الله و هراوري وقت فوقت تج د بار سي د فارې بندوبس کړي چې لدا تاریکوم راو وي سينچانان د سجود سړي مکی شایسته مکی د خوان وکي کړي لا زمرد د مخت پای د فارا زمرد د اندرون د صفای د فارا ولدا ګرته انتظار سي د صفای د فارا ينزل آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور دارب تاش لدي ظلمت ورا وبس نور تو ان الله لا بكم لرؤوف رحيم يندا گت انتظام دي چيز دبر پرتيم شفقت پرتيم چيز زلمي پدر سکوجي جي كن دا مور شي دا دون انتظام کړي په دا لگن کې دا زوي در ولي دي په دا کې ورته خطه تو په صفه کوي کنه په خاري وي كن دا ورته تا په ورته نشي وي ته داري وکن دا کړ انتظام دغه د فار کړي رؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله متصدروا شي ودي شي بدل الله فلارك نو کوي الان کې ولي الله میراث سماوات او الارض تا ګرد میراث اسمانو دم زکی ده الله لري تیته در کړی لا استوي او مو قدم یا زای او ول څنګه ول تو دغه شرف څوک پیدا کولای شي وای د فتح مکه نه مخه چې کوم انسانان ته الله اعزاز ولا ورکړي د اسلام او بیا تر اغلام له مخه تر اغلام له مخه تا اول ابتدا کې چې کوم څوک په پیغمبر راګرځیدلی وو خپل ما الو تعداد وخت یې کته په پیغمبر قربان کړي د اسلام پر هغه اول بنیاد تاداو کې د دوی پیسې ولګېدل د دوی وخت دا شرف اوس مش پیدا کولای شي نو خپل ګور نه کړای شي ځان مزه وکړي چې چیرې مو کړه له مخ تر راځي کوم کوي اور د لاس وو ته بیا اعاده نه کی سوجي تا نه پځي کیږي څه شي نه کی دغه دی ګور دغه سبقت کوي سبقت کوي لا استوي منكم من انفق من قبل الفتح اغلى تاسر كل برابر ودا اغسخه كم چې د فتح مکی د مخ یا څوک وای دا حصول حدیبی له مخ هغه وخت سخت حالات دا اغلى مخ فشي خرچ کړي وقاتل او دا اغلى مخ جنگ دلیکل هغه خو ډیر وخت وکړ یعنی واقعه وش دغه جهاد اغي چې په اول ابتدا کې مرلیک چې یو فیصد شاوخه د کامیابی آلات نشکره کیږي و چې دې پردا جنگیږي چې زما د دې سرڅکار انقلاب راځي کنه زما د دې سرڅکار حکومت جوړیږي کنه زما د دې سرڅکار ډیر خلک ما سره مرګري دي کله زما خو یو مینه د سودا مې کړی او د رب سره د الله په دین کې خلک د ګوټو سره په پښو کې خيږي زخپل سودا تر سره رسوم زما د نور سره هیڅ کار نشته اغه جذبه او دا جذبه خو ډیر فرق لري چې اوس موټران هم سو ولایتونه هم سو ولسوالۍ هم سو لي غب کنور په جوړ سو ها دا قامه کایڅه اغه جذبه دی ای یاره خدای طالبان تحریک مل دلی نو دا یو حقیقت خو بنو نه پټو کن چې دا غول جذبه او بیا دوام کال اغه وا چې اغه دوام او بیا غدریم نه او چې اغه دریم بیا و سلرم کې اغه جذبه نه او سلرم کې بیا اغه خلوص اغه محبات اغه منا اغه دزړه دار کمې دی راته کن کمې دی کن لا يستوي منكم من قبل الفتح حقائق تب شو مالا نكو شا حقائق تب شو مالا نكو وخانت الأولئك أو بيا اختالم كري دغ آزم درجة من الذين أنفقوا من بعده دا أوس خدير الوية درجة دا سيدا غنسا كري حضرت خالد رسول الله والولتات أغير رزد حضرت شدي خسر في چشي وخبر واش قلت لي ولتاش بخداي چه ولداستي دا وهد مقدار خرج كي خبل صحابه دي ولتی دا د وود مقدار خلص کی جما د صحابه او غاول لته دای چې خرمه خلص کړی ته وود ولکس مش باقي خرمه بشي ورسی او شغملر یغملر ولتی ولتی ولتی دا ګر دا غناش ما تکسیب مشکن زو کوي دا سړی په ماته ایمان دا وړي کړ کسب ته مونی و صدق نه کړ ته تکسیب کوي دا څه کوي ته وهلم د پنارا کول ته عزت شړل ما دم زف غوځی کني ولم ته تاسو سړی و دې ته څه وایست اول خو نو اول دې هذا من درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وسند دي وختبيت خراب شو تشاخو لما شو لار ولن جنات وار تتركون سكارو جنات خدر كومنو وكل وعد الله الحسنى دوار سما دا جنات وعد دا والله بما تعملون خبير استشف عملوا بني خبر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چوك دي غنارنا چه الله تبا قرضي حسنا ولا وركي كان بيا خداي تسكي فيزعيف وجودا قرض له دد دبارة چوكونا كي ولهو اجر كريم دير الله دا اعزاز مزدوري بولا واركم يارا شابت لا بلور يوم المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا نورا اللهم اجعلنا نورا اللهم اجعل امامنا نورا اللهم اجعل يميننا نورا اللهم اجعل فوقنا نورا اللهم اجعل شمالنا نورا اللهم اجعل خلفنا نورا اللهم اجعل فوقنا نورا اللهم اجعل تحتنا نورا الله پیغمبر دا دعا کول مؤمن مؤمن وچشتي وجل بلکیش دلته یو مراحل راځي په جهنم کې یو مرحله داسې ځای کې راځي چې دا خلک په دا پولیس سره تیری دلته ډیره سخته طریقې کوي مؤمن مؤمن ته دارو نه د خپل ایمان وجا دلته په بازري وایته کې راځي چې واجب درسلاس او په قران خو په بازري وایته کې د چپل اس خمر راغلی چې دا ما خسخې به داسې رونه ولاړیش د غرونا دا هر چا به د خپل ایمان او د عمل په مقدار دي زونه وکړي دا منافقین به دا طریقه کې مسلمانان ته ځان ورنږدې کی وای مش پوری باسي کړه مش خوستې د دنیا لته نو یار هغه نو مش ته ماجد کی مونږ کاو چیرې ول هغه نو پختای چې استه د کول څنګه نو از چې تلم ماجد در پختای ما هغه نو هغه طالب ته یوره چې چې پرینټر په چاندام ورکړل ول هغه مش نو هغه ز پختای شته شته تختای وکړ زستا یو ول هغه مش دکان استه دکان لا مې یو ځای وکړ خورا تقریر به شروع کړی ګن پر مؤمن ځان تیری ګن مؤمنه ځان تیری کړ ولته خو مشته لږ وګوري لږ نور بدل مشتراک کړ لږ نور مشتراک شي یو څه انعکاس د نور مژم وکم مش طریقه دلته نو نس وتلې یو څه نور ناک کړ نو زه دا لاس تر شاو لاس الته وګرلت ورته دوری وګوري کړ دې دوری ولاس دلته مؤمنان جنې ولاس لاغ چې راځي شي بني الته به یو لوی دیوال لګېدلې هغه مخ به د جنت دا مخ به د جهنم دلته به ورواشي کړ کوشش نه منافقین ولزک هغه مؤمنان ورته است د نور بلاخ دوری هم وخت لکن هغه نو چې خدای تعالی نورم درک استش په زړه کې اثرغ نو چې ولا غوي ول ول هغه تاڅه کې کړ ول ما مارک ول مختور کې چې مد کې دوری ته کټیان کې ولې شو څنګه دې درکاري وکړه ها مؤمنان د خپل ایمان ډیر خیال ساتي شه ډیر خیال ساتي الله حدیث مجداد نور د ایمان نه را بربادي کړ ها دا ځای شو بس بیره کار کړو يوم ترى المؤمنين يتبويني مخاطب مؤمنان ويني مؤمنات بهم ويني يسعى نور بين ايديهم ده دي لما خبرنا عاوي رواني وبأيمانهم ده يمين مشراكم اليوم فرشتي برتو ايدا مزير سنن مبارك مسا نن جنات تجري من تحت الانهار بزد غزي درك ولا كذين وش خبري چار رواني دي كان د جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم دا قطع کامیابی يوم يقول المنافقون وإذا دريات كي منافقون ومنافقات بواي للذين چاعت بواي آمنوا مؤمنان تبواي وي انظرونا وي لشخرات وغوري نقطة باسم نوركم دعسي بزهير خلورت وي والمشق بخطاية چستيش نقطة نو بخطاية چست نقطة نو هستا اغا نو هست مجستيش كور پا يوغلي كي نو بخطاية چست منزلم كلا كلا درت لم كن باش تقرير بكي تير دماي سيالت بيكن نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم زيب العسيل تترشابه او زكي وطراغ مراغ فيداك فلتمسوا نورا دوري تلاب كنور فضريب بينهم مسور له باب باطنه في رحمة وظاهره من قبله العذاب الله دي مجنكي كان فنفاق خطر دير دي جار فنفاق خطر دير دي الله من دي نفاق بچكي كان المؤمنان دي منافقين ترما بين بيو ديوال ديو ديوال ودرولس يو دم بديوال راسي سترام ديوال لهو بابون یو لوی گیټ مهم لري کن یعنی ما خامخ وای لګي او دیوال چې سړي مخ لراغه دیوال کې څوک هم ولاړ دی گیټ هم لګیدلې دا گیټ به یو دم بند شي هغه د گیټ هغه مخ نو څوک دی جنتیان دی دا گویا د جنت هغه دا و د چاو خراب د باندې څوک دی گویا دیوال اما زی جام مؤمنان جنت لږی په دا گیټ نو وزید منافقین نو دور شراش تلته په گیټ پر بند شي و دورې چې جنم بابو هو باطنو فيه الرحمه باطنو فيه الرحمه ثمان والله دا سی گیټ دی چې د گیټ د نن نه خواته خو رحمت او جنت دی د گیټ ته باندې خواته څوک دی جهنم دی کنه باطن فيه الرحمت وظاهره کنه وای ظاهرم لري یعنی باب دی باطن هم لري ظاهر هم لري فيه په دې باطن خوا کې د نن نه جنت دی من قبل بات ظاهر له خواته خو څوک اوس مسر خلاص یعنی دیوال راغی گیټ څو گیټ د نن نه مؤمنان خود گیټ ته د نن نه ورنوتل هغه خواته څوک د جنت منظر دی دې دلته د ګټ د باندې پات سو دغه د جرد د باندې خو حواله ته دا جهنم کډای وي اخر به له ټول بابون باطنو فيه الرحمه وظاهره یو ظاهرم لري اند د باندې خو من قبله اله عذاب دغه طرف څخه بازار ینادونهم دی ورنارک علم نکم معکم مجد تاسو نو په دنیا کې خوش خوسته شتاخته او مسلمان ګریو په خدای چې د ایمان هم راولل قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتيخز من مرغري واس يتو زمانه خدي لا شعملم كاو سبكان خدي هم ويلم لا هم وي مجاهد خلام وي يتو زمانه لا سره فتنتم انفسكم تاش دانو نه امتحان کې واچول په مصیبت کې واچول وتربستم ورتبتم او تاسی داز مجدا انتظار مشروع کی چا مانا دا مشرا من قدم بیر تا پریش ہوئی تا دیت انتظار کاوش تا ادری دا دنیا حالات پا کم خوابانی اوری کرسی مشرا زور ور کیجی که تالیبان بیا بزخ پلا فیصله کوم کن فیصله دی چا تا پریش ہوئی دا زمانو نتیجه دا چی جنگون کم نتیجه شن دی بیا بزخ پور گردیرم کن چون اگا مانا لیل نراتلی چی دا جنگ مکاو کن ولش تو دریش و تربستم انتظار مکاوی ور تبتم تا پرای کولید لیواز پشو کوکو شو بهاتو کی چې دا اسلام الله اکبر حق دی او کنه دی دا اسلام الله اکبر حق دی او کنه دی په دغه کې شمول دلې وغرت کوم لامانی او تاسو دو ککړلاس چا دو ککړلاس دا ورځ دو ورځ خوایشاتو د دنیا بیا وایس دغه دو ککړیو دا به مؤمن تخریر ورته کوي دا منافق په جواب کې هغه علم نکم ماکم دی به دا تخریر ورته کوي تی خواس خو بلان دغه واخسته لکه ته بیا خو لارست حتا جامر الله اتراغه وخت پوریت الله د مرګ فیصله پرتا بنراله الله اکبر وغرکم بالله الغرور دا الله فدغه خواشنامه بنډ شیطان دوک کړلس دغه دوکې به در کول ته ودرې خدای مې ربان دی بیا په یو موقع باندې بیا توبه وکړ شو کن ولته به دغه بنډ دوک کړلس اخر بیره درغات غرکم بالله الغرور الله اکبر فاليوم لا يؤخذ منكم فديه يتشاشر فديه نه قبلي ولا من الذين كفروا نه لا تاسن الكفار مأواكم النار وهي مولاكم دا غست اسي هغه محبوب شهید دا غست اسي هغه دوست پسندیده شهید دغه جهنم لمدا کار کاوه دلته سي فبئس المصير دير پت رجو زيد الله دي مج مؤمنان ټول او ساتيك ها مؤمنان ما درته البدايه صورت کې یو بهترین لو عظیم وصیت الله مؤمنان توای ول هي ول ها ول سی بم دا قران خو ډیر ورځ به وایس چې کر دروز به ترجمه هم کوي کر دروز به فلا اړه وی راړه وی اخر با ته اسی شان د سر جوړ شي لکه يهود کړ د يهود خو نم دغه تراو یو زمانه خو یو څه سرات وکول اخر دا سپینسترګ شو کړ و سپینسترګ نه سیکن سپینسترګ نه سیکن په دا يهودم چې دا وخت یې دې دواره څه کېدل کړ سپینسترګ سولتې به هم لړې د وخت دا را په دغه دین کې د سپینسترګ سی دی بیا باکه نه سي لکه د يهودو بیا را پردا کړ کس سپینسترګ شو کړ دا چې ډیر سړی د چا سره نږدې اوسېږي خو نوم دواړه سام پورته سي کن نو ته به دا د قرآن ته ډیر نږدې اوسېږي دلته به هم سام د خدای د عظمت نه سره پورته سوی ته اسپې سپین سترګې سوی لکه دا یهود دغه نه ده دا وخت تر نږدې سوی ول کوم وخت ول دا د مؤمن زړه اوس داسې وش داسې ویلي سي وبه یې وښي کن دغه نرمۍ وخت لا نه دی را نږدې سوی معنا باید چې اوس دغسي د مؤمن زړه باید چې نرم شي چې قرآن ته دا ځای پورې وایي د مؤمن زړه باید نرم وي ألم يعني للذين ألم يعني للذين ألم يعني للذين آمنوا إذا مؤمنان هذا ندر نجد سي ألم يعني دا وقت ندر آغل دا ندر نجد سي مؤمنان لر چش ندر نجد سي دا كم خبر أن تخشى قلوبهم چدي زلن طول عجز سي طول تسكي تت سي كن نظرن تت سي وچاتا الله تت سي دا الله ذكر تت سي وما نزل من الحق أواغ كتاب تت سي چي أغا هغه حق دی الله را نزل کړي منا اطاعت وکړي سپین سترګې د یهودو عظمت کوي ولا یکونو داسې نسی چې مؤمنان داسې نسی کلذین دا مؤمنان داسې نسی لکه هغه څوک چې ګوتل کتاب من قبل فتعال علیهم الامد په دوی باندې اوږدې رسوله اوږده زمانه فتعال علیهم الامد سمه ډېره زمانه اوږده شوله فقصد قلوبهم الله دې زموږ ته حفاظت راکړي اللهم ربنا انا نعوذ بك من قساوة القلب فقصد قلوبهم زرونه ده سخت سوى قصير منهم فاسقون ده قرآن و توراته سره فاسق وگرزید يلمو نما يحيل نلا يحيل الارض بعد موتها ده غم رزق مجراجون ده كهو ده غد معا دليل ده قد بينا لكم الآيات لالكم تاقلون لج عوالا ورق لقرآن مجو وصل لج عوالا ورقی وي چو عالا مدر تولي دي بار بار مدر تولي دي وي بار بار مدر تبين كري دي وزن وماجي شعرا ده كان قد بينا لكم الآيات بار بار دلائل در تويلت شايد شي تاسي بعقل من سي پوست إن المصدقين والمصدقات دل الله فلاركي يا شي تصدق كوي كنا وتصدق كنندگان وأقرض الله قرضا حسنا يا مانا تصدق صدقاتي وركي كنر ديك شزا أو الله تقرضي حسنا وركي يصح أغمانا بك فرض ويكا نافل ويكا حسنا زينان شي فعلون داغ صديقون هم دي أو چوك هم دي وشهداء عند ربهم دا الله په دستور صدیقینو کې هم شامل دي او په چا کې شامل هغه شهدا کې هم شامل دي چې په مورز د نورن لهم اجرهم د دې د فار مزدوری دا او د دې نور دی په مشر باندې ولذین کفروا کذبوا چې دې تکذیب دا الله دا ایتو کړي دی بیا اتنه فولائک اصحاب الجحیم دا د جهنم خوندان علمون المؤمنان مؤمنان انما الحیات الدنیا لعب ولح بس خندر شوالت والچشت والزینه یا چو عرض شایستی بس پورتک شده کیجه پورتک شده کیجه بس یا چو سپینی سپینی شایسته شایسته کپریه و آخونده یا چو عرض دیده کیجه بس بله و تفاخرون بلچشت بس یا چو زنده هوا ورکوا ده پلانی خیل سر خدوس خربازی کوا ده اغا موتور وقتی تا اغا نیسی سار وقتی تا پیجار ده بیا پیجارو وقت ده بیا چو بلا وقت کروزین اغه نن گذر واخت نه شبیان گذر د بیا کروزین واخت اغه بیا یو بل بل واخت د بیا بل بل واخت ول پس د سیو چور زیب فخر بخر سره کوي په پای خشی به کوي خپل ورځ یو خپل پلان هک عمر شه عاشه کټه جنازه به وشي به دک خلاص اوس نو ورته حساب ورک دا دون دنیا دا ول دغه دنیا واست اساس حقیقت بس دغه دنیا یی دنیا حاصل وی بیانو وی داشت مثال دی وی متفاخرون بینکم و تکاسرون فی الاملادی کن پا دقا بس مقابلی دی چی دی روای وی وی چشی تکاسر فی الاملادی و الاملاد دری جزوی چی دی وکر چلور چی دی وکرل چی و لشکر سری میسی کن شدی دی روای و زامن دی روای پیشی دی موتران دی پای کشی دی بدماشی دی پاس ول بیا چو رجی ول چی مخرا کر زوا بیا تیر سو سنجگی ول نسوی پا فو ول یا ول نخوا ول بیتر فیل دو ککی کما سلی غیس نو ایدا دشت لکه غباران بالکل یو بسر لای دی پیو بسر لای کو سړي راځ په پوسی په دا بسر دی خو زکر سب قران کا بخیر په یی رمز ما ډیر وخت ورته دشت الله ایدا نیت ورته حکم کړ کپ نه سر کو زه دی الله ایدا نیت ورته حکم چې شی بده شس سم نیت ورته کړي چې دا بسر لی دی ش دا موسم ته ش درک کې چې دا ایدا مراله رال دا دا چې دا څو وار نیت ورته کړي په قران کا په پولا سوال بس بسر لی جو ابل ورځ به خشنا بل ورځ وای جره وشت بس کې سخت بس خط ولداغ استا زندگی و بس لاری تک مرسولی زو مری چکای شکر چیتل کما سلی غیس ناجب الکفار نباتو ولک غزر ور باران چا غدیر خوند ول ور کی اگر دیر تعجب تو اچوی چوک بزگر کفار خدل تمرا د کافران یهود نو سارا نیت برا دیار چوک دینه برا بزگر کم دختم کافر وتی و یا کفار ته داش خوند ور کی نباتو دغه باران دارش نکیدل داش واشه راش نکړه داش ورته خوند ور کی دته کن نو بیا سک سمې هیجو بیا سره او پرې دل را بر را بر را بر فتراه چې بیا مخ راګرځي قران هم د فا ویلې ده کړ په خدای ما دا وس په ددلې دي کوم لږه لږه ځای وته لې حضور نه سي در کولې دا وخت نه تیر شو قران هم د ویلې فې ویلې چې مخ راګرځي بیا ته فتراه مسواد بیا جړواش خو شو چې کوم څنګه جړوا وبسلی مخ راولې والبسلي مخوانه والجهنانه تبا مدغي زر مخوانه لكن بس يورس تقسو تقسو الجيش والفلاني اكا اكل زوي بيداس ابا زوي بيداس ويت بيادا خلقو فهم نست ابا لورو چكور ويا غدا غدا سوي دي ومرا خود بلار وادن مر بياد غسو يو دنگ زنجور سوي دي کن بس بياد سوري دنگ دي کن ابا زد دنیا ساز و سامان دي چوكي سابه زروس ابا لورو زالان وزر فلاني اكا زوي چوا غال تبا تقسو دن کرده دي مر دي رازي فلاني تيم جنازات بس قتم دخستا دنیا سو ورک حساب وسنو ورک سمه یکونو تانفتر او مصررن سمه یکونو حطامن بیاد آسی کوی چی موشی وچکرو وچکریش چنده نه پروک پرور دینی جورد افرول نه مات مات نه پلال وفی الاخرت یاد آبن شدید و مغفرت من الله و رضوان پا آخرت کی ولدا خستاد دنیا اصل سو زبد آخر آخرت اصل در توام والآخرت اصل والآخرت اصل خوش کفار دید اگو خوی عذاب پاس سو چی اول نامر نامی اندی اگو خو رضوان اگو خوی گتن پاتا سو دا لڑلی پڑلی اتو زمانہ کی تو سو کیا مکیا و ڈنڈی منڈی و کونڈی کو بچانم کی اوکری بیا پا بغار بغار و بند اخلاس کیا گو جنت و راشید اللہ دا آخرت حاصل اغسطان دنیا حاصل دا جا آخرت حاصل لی چکم کا کہے دا فی الاخرہ دی عذاب شدید یاو و مغفرت من اللہ دا ادوا و ردوان دا چو دری دا قدری دا نی و مل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور دا سخالی ساز و سامان دا دو کیا دیکن صحابی خوحال مومنانو چیر و المنڈی منڈی وی منڈی وی کن لا مغفرة من رب اللهم ربنا اغفر لنا سنوبنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنتكم جنة عرضها السماوات والأرض شب سوريا دو غونا دي كاكا وجدين واندازك وده كري وطو مرشي ورشولي یوا غونی ول نا یوا غونی مر چھ دانو نا زن اوس ول کا چھ سامان خرچ کرے دیکھ بی دلا و دای ابسور دی لک چھ لکم زکی و اسمانو دای ابسور دی ا مجدی نا زکی تی خپل ک ول دا جنت رکھو خو ار جن سماوات کار دی سما و لغد و عدت للذین امنوا بالله و رسولی دا چا دا فارت یار سوی چھ پر اللہ و رسولان بنی ایمان لے ذالک فضل اللہ بے شک نا دا اللہ دی لوی فضل دیو تیو من یشاو ورکی اگا چاہتے ور نصیب چی دو خوشی چی پیرزوی ور بانی واللہ عز الفضل العظیم دا اللہ دا لوی فضل خواهن دی ورکی ما اسخاب نمو سکیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها و اے مومنان دا سچ تکلیف مکلیف راجی دا وقتی لا فیصل سوی دی پا خوالا دا لکل سوی دی ستاش پا قسمت ولنو چې ته پاره دې مش په خبر کول دي دې د پاره په خبر کړلې چې دا به دا تقدیر هم یو لوی ډاټا ده د مسلمان لپاره چې کاکا چې بس څه شي وو نو هغه د خدای وختي فیصله و چې دا به کېدل دا تقدیر د انسان د تسلی چې دا لوی ډاټا دا دغه د پاره می خبر کړل ما اسخام من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم نت پاس پاس فهم زکه کی ان اجتماعی ک په ملک کی ک په شهر کی په وطن کی څه مصیبت وی ولا فی انفسکم نت تاسی ستایس بخپل ځانو کی یعنی نجوری مجوری اولاد مولاد ته کور شخصی زندگی الا فی کتاب من قبل ان نبرا مگر هغه کتاب کی کم کتاب کی مخ کی تر دې چې دغه نفوس لا عمل نو پیدا کړي بیا وای اره دا نفوس لا نو ان ذلك على الله يسير دا پر الله باندې ویخي اسانه خبره دشته وي دون زمانه لمه خما یو شی لیکل نو دا تاسو غ علم درلو وي ول ما تاسو اسانه وکړه دا مې درته ول چې دا بارم درته یا دا علم دې دغه فار خبر مې پدا کړلست لیکي لا تاسو ولا ما فاتکم چې تاسو افسوس نو کی په هغه باندې چې مرده لا سو وتل هغه موټران څوس هغه با چی چس سلطنت څوس هغه ولایت څوس هغه فلانې څوس هغه څه کې ول چې چنت ما ته کې وانه دا وخت په وخت په شلې سی په خو علاقه لاړې ولاړې راړې راړې کړ ولا تفرح وکن او نه په دې باندې ډېر چې شو کې خوشحالي وکي ځان ته قچ قچ د برکشن دا ما وکړل دا ما وکړه هغه وي تاک نه دروغ جن نه چته تا کله وکړس ما خپل فیصله و در کول میوشتي کړ چې خاص بیا موږ در کې چې خاص بیا موږ سر واخته بس ته نو چیرې وکړ الله مما تاکم په دې باندې خیال نه وکړي دا ما درک والله لا يحب كل مختال فخور دا دې خیال ورڅ په ځان باندې فخور دا د پلارو په نیکه کارخانو چې کارنامو چې خیال کې د ځمانه دي خوش دا واستوب دي نه دا دې اکثر دا کنګسان الذين يبخلون ختم سو بيته الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل دا چې بخبل هم بخیلان ابل تم کد ورځ ترغیب د چاک د بخ هي يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله الغني الحميد كچوک دین ته شاو غزی له مخه والا ولدین غزی دی خدای داس کډی تور واچی چې ګر سره بیا پایت لا نه ورته كم غيابة الجب كم غيابة الجب چګر څنګه ما ته بل څوک هم کیستاینه بل څوک لقد ارسلنا رسلنا بالبينات انخلاف د فارم رالي جلي دي پیغمبران هر پیغمبر شراغل دي یو شان مر سره قانون بو آیت بو نظام د عدل او د انصاف بو دغه د فار پیغمبران راغلي د معاشري سره ظلم ختم ظلم ختم زګدا زګدا حدید د پیغمبر تر مابین یو خاص مناسبت دی او غیابت الجب والا دا حدیدو دا پیغمبر دا جاہلانہ خبری دیکن ولا لڑائی جو ہے یا انبیاء نبیوں کا کام نہیں ہے جاہل لوگ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر صاحب سخت گپ کھڑے دے بردام لائے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نہیں ہے غوائی خدا تعالیٰ اگر سر سم سکی وہی دا نبیو دا اس پی نتر مابین یا خاص تعلق دی بیا خاد از مرش پیشل نبی نو اصر ستر گئے خدا گا دا پارا انقلابی اوکن سترگو کسری لشتیم بیکن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب مش موجزين ورکل ديم راواستول بيام كتابونه مول ورکل ميزان اگر دستور د عادل مهم ول ورک ميزان دستور د عادل او قانون يعني قوانين شرعيه مهم ورک كتاب يوازي فاسكار او فقايد نو مشتمل په چامبو پر شريعت هم چيش ده بعد يقوم الناس بالقسط چې انسانان زندگي وکي په عدل او په انصاف باندې يو د عدل د انصاف نظام قائم سي هو وانزلنا الحديد فيه ورغالت اخوة ارسلنا رسول ودل تبعات سوق دي انزلنا الحديد بدا غي سامبا بجيال دا باغا عاتب دا جملة خن من النبي چين يوغ مساك اوه بيا خاص کرتي دا امت تواي خاص کرتي خسرو جي بخي وصفن دير فکار كيش والچش والله حكمرانان تواي والحق دا اسلام دا زانا حكمرانان نيد دا شري لكبر رفورت كري وي كرت حلال كري وي كن دا دا امت بلا خده وقت کدی هغه وخت ته وجور کړی و د امت اسلام اسلام د فارې داسره مرکزونه قائم کړی و او شې علمی ادارې و نن ټول عالم اسلام خپل وسایل په خپل درلولې سینسی مهارتونه او هر ملک اټم درلولې یو متحد قوت و ټول عالم اسلام د یو تهذیب د یو نارې د یو چې قدم په یو مرکز تاسو نو بیا به امریکای دا بدماشي کوي لکه نن چې ویني راغره ګر انزلنا الحديد فيه بحث شديد بديك دي سخت درد همتا يعني سخت جنب هم پاکستان تکلیف هم لري کن تکلیف خونو لري ولی نه خو تون خوف لري کن روب نه لري تون انسان ان وجني خون ریزی خو گرد دغت اگر زمان کلاشکوب کو پروش کالو پاس که اور بکال ما دل دی خدای کر کی کلاشکوب ایجاد کی دا یو کلاشکوب تون انسان ان تر خاور ته نصر رسولی ها کلاشکوب سینس دانو یار خو سمرت وړ مکال مرس دا د روسن د کلاشکوب نه دی دا د سیندان نوم دی دا کلاشکوب اول د ایجاد کړ دا نور ملکو کې د نقل شنی وکړ دا د ایجاد ها ټول دنیا یې مړک خر بچای یو سړی ونافع للناس فایده خو هم دی ری دی فایده خو هم دی ری دی چاکو چاړه دا غره کمال عزل قیاس ولی عالم الله د فرد دی ولی عالم دا اوس په نیمه ده بار نازل کړي والمجاهد معلومه والمجاهد په اوس په نیمه معلومه والمجاهد په چیش کې ولو واش مسر خلاص د وسپینو د چان تعلق دی د مجاهد او د وسپینو د امتحان هم تعلق دی کن مؤمن او مجاهد او منافق په چا معلومی دغه په جهاد معلومی اگر د حالات حرب دی کن او وی ولی علم الله و من ينصره فاو د ځان ته الله ځان ته معلوم کی جهان ته معلوم کی څوک معلوم کی ما ينصره د خدای نصرت څوک دی دین ورسوله د پیغمبرانو بالغیب په نا دی د سودا دا به معلومه هم څوک یې کلاش کو پوجوره ان الله قوي انست به دا خیال چې وای خدای خونو بس د قیس ولار ورخ و بوس جنې یړې خدای وځي په من لا ګرځي ولا وای دا بخت ان الله قوي عزیز ته تمام تمام سامان تمام سامان د هر غم لرم او بیا چې مقابله ترې یوازم بیا لاګه څوک رسوم چې زه په جن مېر نو ته ګور هغه وخت کړي ته دغه پیاس کړ خدای مقابله د بندر سر کی نو خزه کې بندگان ورته وی وای ورسې کې شو سره چې کې زمر نو زه خو خالق چې باټلې کول په هغه په یو کول په هغه ځای تابا بس مال تابا هغه تابا نو بیا موږ قبل اوس کوند یو ورګه قبل خو نو زور نو سکانو سی او ستوري یو څه خولې په سړي و په یي یو څه د ګولې داسې بجاره د دغه جو سره وسې کل تاروز پر وسې شي دانم په کې وسې علاقه پته سي کوند وکی کړ بیا دغه کوند کی کړ د سر پور چې علاقه لورسه هغه منډ کی وختي لا کوند کی هندې کې ولای چار دوډ چې وسی بیا خوان کی نو خدای مې مسمان دې کوم مقابله نه ده نو دا څه خوان کی کنه ځکه خو تر مخ ته کړې ول ته چې ته بار دونه به بار وکړ هغه نو ټول لوی سر دې ولې وکړ لحظا والمجاهد ما هو بس ول چې دا ون صدا نو ول چې شو غاري ولا هوري نه سپیشل ول کوم یو یمن والا ول یا یمن والا هغه والا چا واره مقربونه نه واره مخربون مجاهد ستړی هغه مخربون کې دي کنه مجاهدین په مخربون کې دي يا علم الله ما يرسلوا غير غيب ان الله خبير ونزل ولا قدر سنا نوح ولدا زغم لاغه وقت ساغه وقت دي تننت نوح مرا وزيجي داغه تخرج پیغمبران بیا اولو العزم را ذکر ولا قدر سنا نوح يو دای وکنه و ابراهيم وجعلنا في ذريته من نبوته كن دو دای پاولاد کيم بس نبوت بیا چکی قسم بل چدی نو والكتاب دا غرنگا اسماني كتابونه چې مرا لجلم دو دای په خاندان فمنهم موتت يو څخه دغه وچ په لارو کنه و کثیر من فاسقون اکثر اقاکاوک اکثر چیش تجمخ واس او اکثر راکو نگا دا ابراهیم اولادا اکثر دلگان ثابت سکر اوه ایتا دا غیسا علی اسلام نو ولکام یا ولتی نبیجنی دا چا زوی دا مریمی زوی نا دی ولدا غم راولی زی اکری خفاینا می سبن مریم واتینا ول انجیل لغت من انجیل مور کیکن بیا او عیسایان واقعی دغه تراو چې پر عیسایت بنیو دا وسم دغه تعلیمات یو څه نص علامه نقشې پات دی عیسایت د عیسایانو کی دا یو نمای امتیاز دی رحمت لټی دی نرم تی لټی سو پی ته بیا ته خلګو شو خی او بدمایشی و دای نه کړی نرم مزاج غریب دا الله مو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه شغد الدفر اصلي سيد من روانو دخ وس لا سيد نست ختمه کې بولس خو خانه اور خراب کړل انجیل خلای خراب کړ ای سيد خو ډیر مختفتی زی روانو کن دغه یهودیان خو ډیر سازشان د څو واره په تاریخ کې دونه غټي عملی کړی دي عیسایان په لکو انسانانو په قتل ورسول د یهودیان د حکومتو سره سازشونه وکړي نو دی خدای اخر دغه واره وکړي د یو د یهودی غټ ملا واغه په عیسایانو کې نه ده د کتاب تعلیمات به ډېر ورغړ کړل ګر سره وسه عیسایت ورک خلک ورک ډېر خبيس خلک دا چې د یهود په تاریخ مجرږي بیا به درته وي او جنلا فی قلوب الذین تبعوه رأفه وترأفع ورتکم چې د حضرت عیسی علی السلام پیر او کارانو دغه په سر کې مرچ شي چې ولای دا سوز یعنی زړه سوان یو چې یو او رحمت پکې کو یعنی مهربان ډیرو زړه سوان ډیرو نرم دل ډیرو مشفقان دریام شین وبیا دی شروع کړه دغه خو مجبور ته چې ولې دریام بیا څه رهبانیت یم اشتیاق کړه رهبانیت بیا څه هیڅ بدل ځنګ جنگلو ته وتل کړه دا د سلاطین څخه فازابس مسلاړو په دا جنگل کې به یو ځای کې یو خانقاه مانقاه جوړ کړ بیا چې شته مې زو نکا او دا واغه نه کول بس اس په جنگلو کې ګرځیدل و دا بیا دې نوې ایجاد کړي خو نه ته ټیکو په نیت دې ټیکې چې لباچانو مړ لري سوف سارات زوره ته بدخته او عمل یې غلط و وای څه اور بیا یو خو عمل سره غلط بیا دغه عمل صحیح معنا حکم نه کوي ادا بیا نو څکر دغه د پیری په جامو کې بیا عزت نوم طلب ول کړ چې شو د پیری نه دی اول ابتدا خو دغه کنه چای شو لیکن در حقیقت مکمل طور طالب دنیا او رګ دې چاور کړی تاریخ دنیا لیکن وو څوک خو دغه د خیانت بیا به کته فزر ول دی په فوزي کټ دا ولای د دنیا ته لکه درولې دي لیکن حالت نو خلک ته شوی د دنیا د شفانی شه دي دا باندې زړه متړی دا داس به کوي تختلګي کوي دا هم دغه دلګي کوي ابتدعوها ورهبانيه ابتدعوها يا ورهبانيه تش دي ایجاد بدعت خدغه من ابتدعوها تش دي نو له ځان پکې واچو ما كتبنا عليهم مش فر دینو لیکل مش فر دینو پلس کړي ها دی خو ایجاد کی چیز ده بار الا ابتغاء وجه رب الوان الله بیا نو فهمه حق روا راتش فما راوها حق ریان یو ری بدات ایجاد کی بیا دغه اصول په تاریخ هم نه کړن تاریخ دنیا کو بیا سره واقف څه ثابت کی کړ یان دنیا دا ثابت کی چې تاریخ دنیا لیکن هغه په جامه کې بیا څه کول طالب دنیا جن جوړ حوار او خا حق ریا ته ها دې رب رحبانیت حکیم ادا نک نو فاعتین الذين امنوا منهم اجرهم اغو تمج اجر ولکچه د مؤمنانو وکثیر منهم فاسقون اکثر فساق فجار یا ایه الذين امنوا تقوا الله وامنوا برسوله تکم کیف لین من رحمته ای مؤمنانو بریزت الله ام تور مفسرین داوی عثماني صبرایم داد چې دا د اهل کتاب او المؤمنان چې کوم دی دغه ته د خطاب دی یا ایه الذين امنوا تقوا الله ای مؤمنانو د الله سو بریزی و امنوا برسوله فدغه خپل رسول چې دا اوس ته تلیجل سوی نو بزت صدرک یؤتکم کفلین دوی برخی بدر دوی برخی من رحمتی دخل رحمت د جنتنا یجعل لکم نورا تمشون به بیا فورز د ماشر نور هم دل جوړ کوم نور به هم دل درکم رونا به هم دل درکم مخبدی هم وزلوم تمشون به په ماشر کې به تی پر روان یس و یغفر لکم خطایا و به ګر درو بخشم والله غفور رحیم و دخل مؤمنات لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقتلون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لعله یعلم یعنی دعوت ولی وای دې دې پار یعنی دا مې درته کتاب راولې زیدا پیغمبر مې راولې زیدا چې دا بار مې راولې ل الله ک یعنی مخکې پیغمبرانو بیا حضرت عیسی علی السلام وو څو د چوک دی دا کتاب دی دا پیغمبر دی دا پیغمبر مې چل راولې ډیر ځله کنه لاله دا جار مجرور غد نه ویان ولا نه دې چې ګرځې کن بالکل په دې کې شک شو بنس دا تر پسونو زوینه دی په قران مجید کې جار مجرور دی لیدي لیکن مغه هغه متعلق بالکل خالصتا د فهواس خو فی الفامل کې جګه متعلق چند اخ مزمون دغه روان دي چې دا دون نبی ان مراول یې جل پلان دی او پلان یې بیا د چا زوی وو بیا د مریم زوی وو بیا د ستی غراغې نو چل راغلی الله کن چل راغې ولدغه ل الله یعلم بعض علماء اکثریت د علماء ل الله یعلم ترجمه په چا کی کای یعلم د پاره د دی چې دا معلومه کی اهل کتاب دا معلومه سی او اهل کتاب ته چې معلومه سی دا چې الله یقدرون علی شیء من فضل الله چې تسلط او قدرت واجد دی نه دی د چا په فضل یعنی واحد د خپل کنټرول شې نه ما دا پیغمبر اواز ته چې دې ته دا معلوم کړ چې پر وای باندې ستاسو اجاره نست او دوم وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء چې دې ته دا ور معلوم کوم چې دا وحي او فضل دا مزبور خو بار بار ورته کوم تیر سوی زکه دا از ما خپل فضل دی نبوت او رسالت او کتاب دین او شریعت او اسلام دا چې زه چاته ور کوم زما اختیار دی بل پیغمبر مر اواز ته چې دې ته معلوم شي دا زمرد خاندان جاگیر نه وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا خد عام مفسرين ترجمه د شاه عبد القادر صاحب ترجمه دا لالا يعلم تاشي لالا يعلم تاشي دي تدا معلومس معنا والاهل كتاب تبدير دا ترى خلقو چي الله بوسوا غاصل تعليمات لا دا سي پیغمبر وي چي مجه اطاعت کړي وي چي مجه اطاعت کړي وي پیغمبر ار خنس الله ورته دا موقع نه د زایسي وسم پیغمبر ست ورس اطاعت وکنو بڅو کی دوی سی با دوی با برخی دل در دوی خوبی دا تر تجیم کنی و آخر ها و دغم ورطولی وی اتیه من ینشاو والله ذو الفضل العظیم اللہ دیو فضل العظیم خواهن دی و آخر دعوان الحمدلله سمیم مصیر الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور مباحثة خبركم تاستو مجمخ کے مولیو مقدمات کی ہم چه اسلام چه کل راغی دا انسانانو پا دا معاملاتو کی کپا عقائدو کیو کپا اعمالو کیو کپا اخلاقو کیو پدې کې قاطع او برید وکي چې څه وګه قاطع او برید تطهیر یو یعنی دا څنګه چې بس تر اسلام لمخه چې هر هغه عمل وغه مسلمان منځه یې وړي کنه پکې کتلې بازشیان دا سوچ د دور جهالت هغه د اصل فطرت موافق او یا د ملت ابراهیمی د وخت څخه یو څه شیان پاتې سیو یا د نورو انبیاءو د تعلیماتو یو حصہ و یعنی زموږ ستاسو رواجونه دي باز شر رواجونه پکې ستاسو بازي غلط همسته کن دا رکم په معاملاتو کې عرب و قریش و هم دا نکاح سیستم نه دا سیستم د نکاح دا چې د انسانیت تاریخ سوی دا سیستم د نکاح سوی دی کن مثلا نگرنگ دا طلاق هم بنیادی طور دا طلاق هم یو اصل موجود سوی دی او دا نکاح هم یو اغا اصل موجود سوی دی پا هر دور کی کن که اسمانی کتابو نه منل که نه منل او که اسمانی کتابو نه دیت راغلی و کنو راغلی دا د انسانی معاشره گویا یوا حساب وکړي چې نکاح او سیستم د لوګ په لیو ترتیب البته دا بو سل رواجو نو بدعات او خرافات به خپل ځان په کې ګټ کړیو الا هاذ القياس د غره کم طلاق عرب کې هم دغه اصول موجودو د طلاق اصول موجودو د نکاح اصول موجودو البته سل خرافات به له ځان په سیور ګډی کړیو دغه رقم د حیز چې شزه په خپل مرض نه جوړه سوله یعنی د هر معاشري خپل یو خاص اصول دا غیر به یو یو خاص اصول کاو دغه په باب کې اسلام خپل احکام راوړل دا رقم زهار د طلاق یو شکل دا د طلاق یو شکل چې د دې ته څور دی زهار و سوای زهار معنا دغه چې یو سړی پر اولاد د محرماتو تصور خو په عرب کې له وخت موجود یعنی دغه دوی دیم نه پټ نکاح کول چې مورې پټ نکاح کړي او خورې پټ نکاح کړي او لورې پټ نکاح کړي دا نکاح په دوی کې هم موجود نه نوګه نو چې به یو چا د خپل شزي د یو ځای یا د یو عضو د یو اندام تشبیه د مور څخه ول ورکړل یا به داسې الفاظ و چې ته په ما داسې لکه خپل مور یا ته په ما باندې داسې لکه خپل خور بس هغه ښځه به مغلظه طلاق اصول لکه زموږ په اسلامي اصول کې چې دغه طلاق مغلظ ورته وایي درې طلاق ول ورکړي دا هم په تیر سي نو بیا خو دغه شی نکاح سړي ته بیرته نه ده جایز د دې په اصول کې هم دا تراو چې دغه زهار دا تشبیه چې به د مور سره ورکړله یا د خور سره ول ورکړله بیا به دا ښځه د عمر د پاره له د جلاس ول د دې په مابین کې به هغه رشتہ د نکاح ختم شول دا سلسله وا اسلام په دې باب کې تر اوسه خاموش خپل وقایده یو اصلي نور اوري لیکن الله جل جلاله خپل یو عجیب نظام دی او ترتیب چې کم کم شی به الله له معاشري استي نو دغه یو سبب به پیدا کړي هغه ته یو بهانه جوړ سول د وحید راتلو او د اسلامي حکم په منظر عام دراتلو د فار به یو بهانه جوړ سول دغه ته خوشا نزول وایي کړي شه نزول خود دغه ته وایي کړي چې یو بهانه به پیدا سول یو سبب به پیدا سول په توجی سو خلق برجو وکړه رسول الله ته چې وس نو مشته وکړو د تراکسه پیښ سول یعنی یو حادثه یو جزئیه چې په د فقها او په اصطلاح کې څورته وایي حادثه الفتوا ورته وایي څورته وایي بس یو پیښه وسول نو خلق راغی به کړي ملایان نرال چې دا تراکسه پیښ شوی د وس مرزو انو ملایان کده شو چې جزئیه لمخه موجوده خو کتابونه به پرو ګور او کنه ونه داره بل کې یو څه شتیم بات پدې اخته دی پیغمبر علیه السلام په دور کې هم دغه تر اوسه تر دغه وخت پورې اسلام په دا باب نه راغلی چې دا زهار اوس یو طلاق دی نه دی کدی چر کم دی حلف دی یمن دی چې شرایط کې بس په انصارو کې دا تر یو جزئیه پیښه سول سره انسان دی خامخا نارینه خشم راځي کنه خپل شیزه ته ویلی اوس بن صامت ها خپل شیزه خوله بنت سالبه ته ویل بس ته په ما دا شی لکم غم وس تکول مې کښنی کښنی بچیان دي کنه کور دی ماحول دی ساده ما یو ډیر لوی مصیبت دی طلاق یا بیا په معمولی خبره باندې کوم یعنی کدا چې طلاق لا ډیر مصیبت نه راوړي ماحول ته چې له وخت د شجو د میړه په طبیعت کې سمون نه موافقت نه هم اهنګ نه وي تطبیق نه نو هغه ک طلاق راشي خو لاله دغه شر خلاصي جب په طلاق لیکن کله کله خدا شي نه کړي بنیادی طور ماحول دی یو د بل طبیعت او په مزاج او په ارزم سره پودی نه شزه په دکور کې دسی علایده فازاب نه دانه ناری نه نه داشې څخه دسی علایده فازاب یو کور دی ماحول دی کښنی اندې شزه سره جوړه ده خوشحالي ده کنه بس ما په یو شی او خشم سره راغی بد نیو چې دانه سره کړه په جوړ تر خله طلاق ورته ووته نو دا خو بیا شي منی راوړي کنه بس هغه شزه راوړه دی دوار سر بشه مانه سو دیم شه مانه و شه زم شه مانه و چه اوز نو چه خو اسمان سوری سو غاری تا مول بید در روان و غره شه دیانداز بید با دیوره دی که ولی بغاری ولی چیغی ولی در رسول الله که را لکن رسول الله سر ناستا و مجلسی که وی حضرت یعشه ویز ما بخونی گلد دی سر ناستو گاید دل کن ما اولا که خب خبری سمسی کردی دی چه دی چه سر ویلی کن اللہ پا عشقی واری دلالتی والله یسمعو تهاورا کما کن ولاستې گفتگو چې څه سره ویلې هغه مال ته او لیدلې حضرت عائشہ وايي واقع الله سميع البصير ذاتي زلت دي ډیر ته ناس ولاګه ما سمي خبرې او دې دې څه سره ویلې کنه نو ته لا فراش واورې دې وهي راولې پیغمبر اسلام ورته لی ماته خپل حکم نه دی راغلی تر اوسه خو معمول د غرار روان دی لاغه وخت د غرار روان دی اسلام د غرسم د معمول ختم کړی نه دی په دغه کې ترمیم او اضافه او یا رد بدل کړی نه دی نو ملمیش تر اوسه پوری حکم د غاتی بس پر حرام شو لیکن دی ورته لا کښنی کښنی بچان هغه کور هغه در فدری کله ځان سره بیا ایم دا کښنی بچان وسه د فعلنیو د روزین نه لرم لکه ما زیرا ول لکه ما زای و غټم لکه ما زای فر دوی وخرم لکه ما زای ور واغون د منو وسه کوم سړی نه لرم د غټ او کې د ته ور پریږدم کله نو ناری نه سر کښنی سنبالی دا کښنی کښنی بچان چې وزدا ناری نه تور پریږدم خو ګرد ته باقی جی بربادی جی کله تاسو پریشان اوسل ډیر پریشان دا چې به جوړلې دا وښه کې پېته چې ګوټ ګوټ راټوې ده لیکن رسول الله ورته ما خو له کس ما په زخوري چې علاج چاره نه وینم بس د خطر هغه نو چې څه ده پېښه سول دا روانه سول بس روانه سول لاړه کړ پیغمبر اسلام څه خو نو ډیر نظر یې وکړل هغه مسله او فتوا ور نه کړل پیغمبر هم له ځان نه ځږي په شری مسایل کې کړ دا روان ول ویل الله المستقا ول اشتکی لله زبن اوس خپل شکایت د خپل درد د خپل مصیبت د خپل ستړي خپل پر الله باندې ارزوم زب الله سره دعا کوم چې زما نه پاره د یو ځای څخه یو مشکل انده حل راو بس د یو ځای څخه ما مسله را خلاص کی ما دغه غارې ولې په دغه حال کې ولاړ کوټه کن حضرت جبرئیل را ورسې دی ولا مشکل حل شو کړ قلت ته یو ورته دا ګر د کیسه ورته وکړو چې دا ستاسو گفتگو مې اورېدلې چې دا ښځه امراله دا ستا لا جوابې مې هم لیدله دا ستا همدردي مې هم لیدله چې ستا هم زړه پر خوږېدی لیکن مسلې حل نه و در سره کن دا هم دغه شته مشکل سره مخامخ و نو لارې نه درلول دا رال له تا سره ګپ وکړله تا جواب ورنه کوي کن ما واردل مې مسله حل کړله انده د پاره به دغه تر نه کړ نو اسلام په دا کې دا ترمیم وکړي یعنی دغه لفظ او دغه تصرف د نارینه دا مکمل لغو هم نه کیچ بس یو پالتو لفظ وی ویلې اسمانه نه لري کا یا لوخ په اسلام انسان په نارینه پر اشی بن سیستم مؤاخذه ست دا غلط لفظ ویلم مؤاخذه ده البته دا حیثیت ولور نه کی د یو یمن حیثیت ولور کی د چا حیثیت د یمن حیثیت ولور کی گویا د خلاصې دو لارې پیدا کړل کچیر دغه چا دغه تر عمل وک لکه د فقه کتابو کې من درته وای چې زهار نو د فقهاو د تعریف مطابق دا ټول کیږي چې سړی د خپل مور د داسې ځای سره د خپل شذ یو تشبيه ولا ورکی چې هغه ته د مور د بدن هغه حصے ته قتل د اولاد لپاره حرام او ناجائز وي دا سره تشبيه ولا ورکی بس بیا د زهار منعقد شو د حل لري دغه ده چې سبک یا بمریه ازادي یو رقبه وي که مؤمنوی او که کافروی که زمیوی هغه به ازادی دغه کفارت یا به مسلسل سنسی دوی میاشتی روژه نیسی مسلسل په دا مابین که باید وقت هم نکی تر مسله مخه کن لاس بلا نوری اور به روژه نیسی مرای به مخ که ازادی بیا به کده اور نجدی که دی یا به نوسه که تعام و ستین مسکینن شپیته مسکینان به دو چیمه خوروی یا به دا هغه مطابق قیمت ولور کی بس دغه کفاره د دغه لار شزه بیرته د شزه خو ته لا خو د دغه عمل غندنه هم وکړل دل شکنی وکړل مسلمانان ته د دروغ ولې وایس دا خو یو دروغ خبره ده یو به حقیقت خبره ده د کر سره د نفس الامر نه لري خبره چې یو سړی را ولاړیږي خپل شي ته دی وایسته فرما موري ته دروغ نو دغه دروغ کول څه به چې څوک اجتناب وکړي آینده د فار د خپل ژبو حفاظت وکړي د تر خبرو سره دا خبره ته خود دروغ لیکن چون کې د انسان ژبه ډیر ذمہ دار ده لہذا دغه عمل پر مناقض کیږي د دې باوجود چې دا دروغ د حقیقت کې نفس الامر کې حجش نه لري هیڅ ثبوت او حقیقت نه لري نول من دي چوب دوستي من دي هغه دشتي زيزول يستا فتاشه زنده کلستا مورو يستا خور وطا ان دا ترا ويل غلط کار وس نو هم مثلا دغه د چې څوک نن ځان ته شیشته د شوې شته د شی لکه پر مامور یعنی دا تر نه وایي چې د پلاني بدن یا د بدن د یو شی څه تشبيه ور یا د شوې چې خور یا په ما باندې د شی لکه مور یا په ما باندې خور دا د الفاظ څخه د طلاق دی او طلاق هم باید پر واقع کیږي کې نیت وو نو طلاق دی او کنه وو نیت بیا څوک دی دا اس یو غلغ او لفظ شوی ویل کن راغه باندې ست زهار کې د خاص شرط دی کن چې د داسې ځای خیرې به قاعده څورګي تشبیه ور هغه د خپلې مور د خپلې مور کله کله خو دا نارینه خو دغه ترای پر ښځې لرګی راوړ نور وایي ته په ما خورې کړ دغه لفظ وایي کې نیت د طلاق نو طلاق بیان پر واقع کیږي تجدید د نکاح غواړي کې نیت نو بس اسی پوچه وایي پوچه الله هل راوسته یو څه خلاص قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله واردل بشك الله واردل ما نوای دغه خبر نو دغه په خوا مې اوریدل معنا دغه چې دغه چې می ول مداوا کړلک سم معنا څه چې دا خبره مې واردل معنا حل مې پیښ کړ دې مسلې کن و پلانای ورله پلانی والی لره هغه خبره واردل څه معنا واردل نو کومه نه ته دې مشکلې حل کې کنه دغه ما اوراده کنه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها په باب کې د خپل نارینه او تشتگی الى الله چې خپل رب ته شکایت کاوي خپل فریاد او خپل مشکله پر الله باندې ورعرض کی والله يسمع تها ورکما الله اورید الله غستا چې گفتگو کن محاوره خو پیږي دی محاوره من هغه گفتگو چې ته یو څه د تو انت بل سوې نه بس رنه والله يسمع تحاوركما لا اورید لغد دی گفتگو ستیدہ دواړو گفتگو چا ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې ستا او دغه خولې بنتي سالبی ستی چې کوم گفتگو وا چې دې کوم شکایت دل راوړې استفتاء راوړې او مسله راخښته وکړ ول مشکل څه حل راک ان الله سميع بصير الله د خپل بندگانو همیشه مشکل حل کوي او یو بصیر لیدونکی دی د بندگانو په حال باندې خبر دی چې دوی څه حاله تقاضا یې څه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم يعني مخ كتر دي چه حكم بيانه وي اول وار الله ده دغه عمل غندنه وكرل ده دغه وينا غندنه وكرل ده دي مزامات يا وكرل ده بچه دي ده علاقه کل ده خفل خوي وعادت ودنده مجور وي دي الذين يظاهرون منكم كم كسان شلطائي سلي مؤمنان منكم انا تشي مؤمنان چه زهار كوي زهار خم پشندل او من نسائم ده خپل شود سره ما هو نو ما هاتیم او هغه دغه اد کم شدیالان کی دد شي د چشنی د دې من دي نه دي کني دروا وای ان امهاتهم الا الله ایولدنهم ندی من دي دوی مگر هغه هغه زنان شته یز جولی دی وینهم لا یقولون دغه خلق دغه کم مومنان هم دی لدای والله دغه یو وینا کی منکرن ډیره بد دا یو قول کی منکر من القول د خپل ویناس وزور دروغ دی دا ډیره بد وینا ده او دروغ وینا ده دا د خدای ناپسندیده وینا ده اینده لپاره بد نه وإن الله لعفو غفور بشك الله غفور رحيم حمد غفو عفقي غفور مهربان دي چلون چا در سر سوي دي منا سه خوشم خير تو وكاي كن خو مؤمنان خو بیا پتا پریشان اسو شي بداسي عمل بيو سخت تنبيه را لكن نو دي پتا پریشان شي سمج نور عمل خو بغت نه برباد سوي كن يعني مؤاخذه اوس لا پاته ده كن الله بیا یو جمله په پیشي کړل چ مانا هغه وسته شو شو کن بس یو چف اوله کما فلاک وانه جو ګوت موټ دروغه مشت خیر خو بس بیا معافی جی اخرت لره نه پاته مسله کن اخرت لره ختم عفون غفور والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا بیا چې زهار یو کی نو زهار خو بیا طلاق جوړی جیتی نی او که دا شو چې بیرته رجوع کول گویا د رجوع لار خلاص دا شو لکه طلاق رجعی په اعتبار د بعض احکام او د شو لکه طلاق رجعی یعنی لاغه د فارم در رجوع لار خلاص د لرم د چالار خلاص ثم يعودون برته يعود کی پشیمانی کی برته غمات لما قالو یعنی خپل خبره برته واپس اخ څه کی لاله منه پدا پشیمانه کی چې زما نه منه ویل نو شو زه دغه تر انده نه کای نو څه د پدی ویل چې نه کای ثم يعودون لما قالو نو بس کی فعليهم تحرير رقبه پر دغه سړي باندې نو ازادي دل د یوم ری دکن مؤمنه شرط نست امام شافعی صاحب دی ور سرکی من قبل يتماسا مخید دې شخص دی یو بل سره مسکی یو بل باندې لاس ماسوی کنه تر هغه وخت به سزا دا ورکړي چې لاس بنور تر څو بل جداد دې کړي کې بدمایشي و نه کوي کنه شسولې ذالکم تعذون به والله بما تعملون خبير دا حکم چې در ته بیان کړي دا د الله تعالی طرف څخه یو وعظ دی او نصيحت دی په غوږ یو نصي مؤمنان اینده د فار د پچ متر د موایس کن مؤمن زه به خو باید صفاوي کن د هر قسم ګند د هر قسم دروغ د هر قسم پچو د هر قسم فزولیات او د خرافات نه د مؤمن زه به باید پاک وي کن دا تر موایس تاسو دا ساج د فار یو وصیت تو زونه به دا هغه شی دی چې تاسو وصیت کو وعظ کول کیږي په دغه والله بما تعملون خبير الله فغم بنيش تشكوي دير خبر دي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مرين در لوين دوي مياشتي پر لبسينيس من قبل يتماسا اغام تر چالا مخ مخ دي ديس شو بل الله سبوري دوي مياشتي پر كوي كن فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينا بابا خرولدي بده بندش فيتو مسكينان ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله دا احكام دي ده فار در بای جاری کړه چې دا ستاسي د ایمان تک آزاد یعنی مؤمن لر به یو احکام ولي مؤمن لر به څه احکام خامخال چې د الله او د رسول اطاعت وکيو په ایمان راوړي او تلک حدود الله دا غ حدود دي مقرره دا غ احکام دي مقرره چې معلوم دي سره پایا ګټه معلوم چې الله درته ویل دي دې خسره به هغه ته نه ځي حد خود شي هغه پای ته وای چې شیر روانو روان پر دازې بني ختم شیر روان پر دازې بني ختم یو څه په دا لکه تمزک اوس موږ تاسو په عمل کې په هر مملکت کې انسانان ګرځي را ګرځي عام مملکت کې بني سره آزاد وي لیکن دغه مملکت کې بني دا تاګ را تاګ آزاد دی دغه هم یو حد لري بیا یو څه سرکاري حدود شروع شي په هر مملکت کې څه شي موجود وي سرکاري حدود موجود وي نو یاغه پر دیوال پر اگرځولې یا خارتار پر اگرځولې بیا بوډو لوحه مورته درولې نو ورته ویل کېږي ممنوع علاقه څورته وای وي ممنوع علاقه حد چې هغه ستا حد ختم سو افقا ته به پشانه ور اړه کړه ځکه خدای تعالی وایي چې پښه ور واړه ولا خیر به دي نه نو خو دشتي بیا څوک مونږ نشي کنه تاسو ورسې کنه دا غځول ورته ورسې کنه رانی پښه ور واړه وي په خدای چې خو بیا تکیوبا پوری بوځي کنه یا به جیل وی تفتیش بی ته چې د قاعده یو که دهشتګرد دی که چیشي دلته د څه شي کوئ دلته څه دپاره راغلی یو کیسه چینې جوړې کړي دونه تحقیقات شروع سي شروع کېږي که نه دستي پولیس نه سي کنه الله وایي دا خاطه مه راوړه که راواښتې نه سم دي کنه ولا لكل ملك حما وحما الله ورسوله ما نهى الله عنه الله پیغمبر فرمای و هر بعد شایو څه ممنوع علاقه لري الله او الله رسول هم څه ممنوع شان لري څه ممنوع شان لري پرغه خرتاره تاره ګرځولې دي مؤمن توای دا خاطه بنره شبه نراره تلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم یعنی د مؤمن د فار دغه دغه دغه د خدای رحمت پر مؤمن بجدل حدود مقرر کړي کافر خو یې لکړي دي آزاد دي چې لاله ول مجا آزادی غواړو چې شو غواړو آزادی غواړو چې تر آزادی غواړو چې ارڅه ما وکړو لو دا واړي چې مش خرڅو کن هوونه دغه تر آزاد خو څوک چې دنیا هیڅ پښتنه نشته ځینی نه هیڅ پښتنه نشته نه شته نشته نه رښتنه نشته کن نه بس پرسته بس پر کومه خواشي ولاړه لکه یو وسنل چیرې هر ول چیرې مچاج وکړي چیرې پچی وکړي بس چې یو کړه هغه وکړه دا خو نو څوک کړه پدای کنه دی کوټه کنه پښکارا د کپټه د کن بازار فما باندې کې پنځه لکه انسانان ګرځراګر چې د پښې سره وکړي هر ول مچاج وکړي لکه بس خره پیدا کړی چې فرا وګرځي دی کن دا خو څنګه خود چا ده خردنه خو د مؤمن زو حدود خود څه لري زندگی پابند دی کن یو څه خپل پروتوکول لري څه پابندۍ لري څه سرحدات لري څه مخ لري څه شال لري څه ترتیب لري کلګا للکافرین نه غول دی لکه وي د کافرانو کار للکافرین عذاب علیم درناک ان الذین حادون الله ورسوله کبیتو كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين بشك كم كسان شده الله ودر الله در رسول سر مقابله كي مخاسمتون كي جگره كي مخاسمتون كي بدئي كي بدئي پر سر وصر آخشت يحادون الله ورسوله كبتو دغا برباد سو حلاق سو كما كبت الذين من قبلهم يعني اخد خداي ودر خبل در رسول احكام بني كم چا شده خد در رسول ودر چا د الله د رسول احکام کوم قومونه دي منلي نو څه سوي دي د خار سره خار سوي دي مؤمنان ته وای د احکام چې دلاله دا غف مو بولي د خدای احکام دي یو پابندي کوي او کوم چې د خدای او د رسول سره مقابله اخستې دي دشمني اخستې دي نو دا هغه انجام بغیر د تباہي او د بربادي بل شي نه دراغل بشک یحادون الله ورسوله چې دشمني او مخاصمتونه کوي مقابله کی عداوتونه کی کوبیتو هغه برباد او هلاک شو کما کوبیت هغه کوبیتو هلاک برباد بسی کما کوبیت الذین من قبلهم تذیل مخق قومون قد انزلنا آیات بینات تاسی واضح واضح احکام شکاره شکاره بینات تستراولی جلو للکافرین عذاب مهین کفار شکر سر لسر منینا نو دا عوض فاره دا احانت والا عذاب دی چاوال دا احانت دا مومن عذاب دا چیشتا پاروی د تطهیر د پاره د خنور تویل او تجرید ستګره تونسي خو څوارم در تویل د موهید موهین تک چې راځي د امانه نه چاوي د اهانت لیکن د مؤمن تک عذاب ور ور کې هغه عصات المؤمنین هغه د چیز د پاره د تطهیر دغه اهل نه دغه اهل نه یوم یبعثهم الله یبعثهم الله جميعا فینبئهم بما عملوا فكم ورچ الله د راو فاسی ټول انسانان فینبئهم بما عملوا بیا به دوی خبر کې په هغه دوی په عمل باندې احصا الله چې الله له ځان سره جمع کړي وو ګرد حساب او کتاب وکړ څو بار بار مضامون درته تیر شوي دي په کوم شکلو باندې د الله سره په یو ریکارډ نه څو ریکارډ د انسان د عمل موجود وي څو ریکارډ په موجوده دور کې د حکومتو اصول بدر معلومي یو عمل درې ځای ریکارډ کیږي څو ځای نه یو ځای ریکارډ کیږي بل ځای ریکارډ کیږي بل ځای الله هم څو ځای ریکارډ کړی دي او خو ګر سره دا ریکارډ خانه د دنیا د پیدایش لمخه جوړه کړې وه ګرد په لو محفوظ کې پوره د کائنات تو داسې ذره نست ذره نه ده ذره دا نست شلته نقش نه ده کنه ټول بیا نو فرشتي دي کتاب ده او نقل حساب دي علم اللامی دي کتابونه دي اسا الله ان شاء الله هغه خوندي کړی وو یاد یې هم وکړ چې چې ګړي ول زما یادو د دې یو زما یادو اجازه د عمل خود دې پکارو چې دغه انسان خود خپل عمل پکارو ځکه چې دغه عمل بدو شت چاته راځي کی دغه انسان ته راځي کی لیکن د بخت ته وګورئ خپل عمل څه کړی ير کړی دی او ما خو دې کړی ځکه خو دې کوم ما پر ریکارډ کینات احسان الله والله خو دې کړی و نسو دې ير کړی و بلا عمل به ګر دراش والله على كل شيء شهيد الله فرح شي بني حاضر گوا دی یک یو شی نه جنوري کیش یعنی دا سیم نه چې موږ یو تخمین لګول دی او اندازه نه د چشمه دید گواهی پر بنیاد د دید د رؤیت پر بنیاد ما هر عمل د قلم بد کړی دا سیم نه دی چې وایي چې په موږ یو خبرې تړلې الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض نو دا هم دا الله دا علم پر اساس دي پر بنیاد دي تناخن تنیت نوینه تنیت پدی پو الله بشک الله عالم دی یعلم ما في السماوات الله علم لري فراغ بنچ پاس مانو پم زکی دي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك نبي يو مجلس دا مجالس نبي يو ناس دا يو ميتنگ دا ميتنگانو من ثلاثة چه دا جور سوئي لچال دا درو کسانو او يابد دي برابع الله برابع ولا خمسة إلا هو سادسهم پا دا غطارز تعبير نكتی و استنباطات چه علماء کیا خودك چه کی کن اس خدای تعالی خدا کا خبر اشکار کی چی شش کار کی عمومی علم کی وے وے احاتہ علم اشکار کی چ زخ عالم ما کتی دو ناس ی هم بز در سرایم ک سلور ناس ی هم بز کتی یواز ی هم ک شل یست هم لیکن اغه عدد چ تعبیر کی پدا تھا کی کی لدی معلوم سچ خدای تعالی دا اغه تھاک عدد خوشت چی جی خوشت او نو بیانو د خص دغه اصولم ک اشکار کی چ بیات ک یو شورا مو راشی ټاکل کی د شورا د ارکان او غړي باید پر تاک باندې مشتمل وي ولې کله کله پر د شورا پر مسایلو کې اختلاف راځي نو اختلاف چې راشي بیا خو د فیصلې مشکل پیدا کیږي کدا شوی چې د اکثریت واضح اکثریت نمایان اکثریت پر یو خوایي خو صحیح لیکن کله کله د ډیری تر مسایل پیدا شي چې بالکل مستلور کسه په شورا کې ناشتي د دوه رائے اواز ولا د دوه رائے بس اوس په فیصله پچا کې مشکل پیدا کوي کنه پیدا کیږي کنه رجستری ګونسي شاباس داس زبر